ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. پچھلی دفعہ ہمارا جو درس تھا وہ سورۃ النساء آیت نمبر 113 کے اوپر مکمل ہوا تھا، لیکن اس میں ایک چیز مجھ سے سکپ ہو گئی اور وہ یہ ہے کہ یہ جو کنکلوڈنگ پورشن ہے اس آیت کا 113 کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اتارا ہے اللہ تعالی نے آپ پر، اتاری ہے کتاب اور حکمت، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور آپ کو وہ علم سکھا دیا ہے جو آپ پہلے نہیں جانتے تھے، اور وہ علم کیسا ہے، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ علوم سکھائے جو اور کسی کے حصے میں نہیں آئے. الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمہ البیان، یہ پرٹیکولر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے. تو یہ آیت بھی جو انبیاء اکرام علیہ السلام کو غیبی خبریں اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہیں اس پر ثبوت ہے. لیکن چونکہ میں اس کو پہلے ایڈریس کر چکا ہوں تقریباً 50 منٹ، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 کے تحت، وہ علیحدہ سے ہماری ریکارڈنگ جو ہے، اختلافی مسائل کی حقیقت کیا ہے، ہماری جو ویب سائٹ ہے ahlesunnatpak.com اس کے اوپر رکھا ہوا ہے مسئلہ علم غیب. تو یہاں میں اس کو اتنی ڈیٹیل میں ایڈریس نہیں کروں گا. اب اللہ کا نام لے کر 114 نمبر آیت سے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا خیر فی کثیر من نجواہم، سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں ہوتی، اکثر دفعہ ایسا ہی ہوتا ہے، الا مگر من امر بصدقت، تین ایکسیپشن دے دی ہیں کہ ان تین معاملات میں سرگوشی کی جا سکتی ہے، چھپ کے بات کی جا سکتی ہے. تو یہ کانٹیکسٹ وہی چل رہا ہے، پچھلا پورا رکوع جو منافقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپوگنڈا کرتے تھے چھپ کر، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم راتوں کو جو سرگوشیاں کر رہے ہوتے ہو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. تم ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے تو چھپا سکتے ہو، صحابہ سے چھپا سکتے ہو، لیکن تمہاری منافقت اللہ سے چھپی ہوئی نہیں، اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو غیبی خبر عطا فرما دے گا اس معاملے میں. تو اس کے کنٹراسٹ کے طور پہ آ رہا ہے کہ بعض اوقات سرگوشی کرنا صحیح بھی ہوتا ہے، اور وہ تین ایکسیپشن ہے، الا من امر بصدقت، کہ اگر سرگوشی کی جائے صدقے کے بارے میں، کسی کو آپ ترغیب دلاتے ہیں علیحدہ میں کہ بھائی فلاں بندہ غریب ہے چپ کر کے اس کی مدد کر دو، یا کوئی شخص سرگوشی میں ہی خاموشی کے ساتھ کسی کی مدد کر دیتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سرگوشی جائز ہے. او معروف، یا پھر جو نیکی کی دعوت دی جاتی ہے، بھلائی کی بات کسی کو سمجھائی جاتی ہے، اس میں علیحدہ کر کے اس چیز سے بچتے ہوئے کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو علل اعلان سمجھائے تو اس میں یہ خدشہ ہے کہ وہ اپنی تذلیل اور انسلٹ فیل کرے گا، تو علیحدہ سے لے جا کر اس کو سرگوشی سے بات سمجھا دی جائے کہ بھائی یہ معاملہ ہے. اسی طریقے سے بعض اوقات جو ہے وہ آپ آبزرو کرتے ہیں کہ کوئی بھائی ہے نماز پڑھنے کے لیے آیا، اور اس کا نالا جو ہے وہ لمک رہا ہے, تو آپ اس کو سرگوشی میں کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ آپ سنبھال لیجئے, اس کو اپنے ازار کو ٹھیک کر لیجئے, اپنی شلوار ٹھیک کر لیں, بجائے اس کو اللان کہنے کے. تو یہ دوسری صورت. اور تیسری جو ہے وہ کلائمیکس ہے اس کا, او اصلاح بین الناس, یا لوگوں کے درمیان اگر اصلاح کی نیت ہو, صلح صفائی کروانی ہو. اب دو بندے آپس میں لڑے ہوئے ہیں, دو خاندان لڑے ہوئے ہیں, تو بجائے اس دشمنی کو بھڑکانے کے خاموشی کے ساتھ کسی کو علیحدہ لے جائیں, اس کو کہیں بھائی ہمیں پتا ہے کہ آپ اس وقت حق پہ ہو, لیکن تھوڑا سا آپ ٹالریٹ کرو. ظاہر ہے اس کے سامنے کہیں گے, دوسرے بندے کے سامنے, تو کہے گا اس نے اس کی سپورٹ کر دی. تو اصلاح کی نیت سے کسی کو علیحدگی میں لے جائیں اور اس کو سرگوشی کر لیں, تو یہ سرگوشی بھی جائز ہے. آپ ذرا دیکھیں یہ کتاب زندگی ہے, کس لیول پہ جا کر سوشل ایشوز کو ایڈریس کیا جا رہا ہے. اور میں نے سورۃ النساء کے شروع میں بتایا تھا کہ یہ سورت پرٹیکولر جو ہے وہ سوشل ایشوز کو ایڈریس کرتی ہے, آئلی زندگی کو ایڈریس کرتی ہے. سبحان اللہ. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, تو جو کوئی ایسی سرگوشیاں کرے گا خالصتاً اللہ کی رضا چاہنے کے لیے, اور کوئی اپنا پوشیدہ مقصد نہ ہو, اللہ کی رضا کے لیے, فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا, تو ان قریب ہم اس کو بہت بڑا اجر بھی دیں گے. تو قبلہ اپنا درست ہونا چاہیے کہ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے, ورنہ نیکی جو ہے الٹا گناہ بن جائے گی اگر ریاکاری اس کے اندر شامل ہوگی. مسند امام احمد کے اندر صحیح حدیث موجود ہے, جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا, جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا, جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا, ولیعوذ باللہ تعالی. تو یہ شرک اصغر ہے ریاکاری کرنا. اب آ رہی ہے قرآن پاک میں وہ اہم ترین آیت جس کو بنیاد بنا کر ہمارے اسلاف نے اجماع کے حجت ہونے کو بھی دلیل کے طور پر اس آیت سے اخذ کیا ہے انڈائریکٹلی, اور ڈائریکٹلی احادیث بھی موجود ہیں, وہ انشاءاللہ اس کانٹیکسٹ میں میں بیان کر دوں گا. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ لَهُ الْهُدَى, جو کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے اس کے بعد کہ اس کے پاس ہدایت کی بات آ چکی ہے, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے جو باتیں ارشاد فرمائیں وہ اس تک پہنچ چکی ہیں, اس کے باوجود کوئی کتاب و سنت کی مخالفت کرتا ہے, وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, اور اس راستے پر چلتا ہے جو مومنین کا راستہ نہیں ہے. تو تاویل خاص کے اعتبار سے تو پرٹیکولر یہ صحابہ اکرام علیہ رضوان کے بارے میں ہے کہ مومنین کا راستہ اختیار کرنا ہے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے اور مومنین کی راہ چھوڑ دے, یعنی جس پر صحابہ کا اجماع ہو چکا ہے, یا قیامت تک اہل حق جس پر اجماع کرتے رہیں گے تاویل عام کے اعتبار سے, اس راستے کو جو چھوڑ دے گا, نولیہ ما تولا, تو ہم اسے پھیر دیں گے پھر وہ جس گمراہی میں پھرنے کے لیے خود تیار ہوا ہوا ہے, ولیعوذ باللہ. اور یہ تو دنیا میں ہوگا, اور قیامت میں ونسلیہ جہنم, اور اسے ڈال دیں گے جہنم میں, وساءت مصیرا, اور یہ بہت بری جگہ ہے پلٹنے کی کہ کوئی جہنم میں جا کر پلٹے, ولیعوذ باللہ تعالی. تو اس آیت سے تقلید ثابت نہیں ہوتی ہے, تقلید ہوتی تو ایک شخصیت کی بات ہوتی, اور وہ ایک شخصیت کی بات یہاں ہو رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی اتباع, ان کی بھی تقلید کا لفظ نہیں. تقلید ایک نٹوریس ورڈ ہے کہ اندھا دھن پیروی کرنا, اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اندھا دھن پیروی نہیں کرتے, پوری علا وجہ بصیرت کرتے ہیں. جیسے سورہ یوسف میں آیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے میں اور میرے صحابہ پوری بصیرت کے ساتھ اس دین کے اوپر ہیں, اٹکل پچو چلا کر نہیں ہے. تو مومنین کا راستہ, اسی کو آپ ٹرانسلیٹ کر لیں سلف کا منہج, صحابہ تابعین اور تبع تابعین, جو قرون اولا کا دور ہے, جو صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, سب سے بہتر زمانہ میرا, پھر میرے صحابہ کا, پھر ان کا جو ان کو دیکھیں, پھر ان کا جو ان کو دیکھیں, صحابہ تابعین تبع تابعین, اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے, امانت میں خیانت کریں گے, جھوٹی گواہیاں دیں گے, جھوٹی قسمیں کھائیں گے. تو وہ مبارک دور وہ ہے مومنین کا راستہ, اور اس کے بعد بھی قیامت تک جو نئے معاملات آئیں گے ان پر جو اجماع ہوتا چلا جائے گا وہ حجت ہے. لیکن کوئی بھی اجماع صحابہ تابعین اور تبع تابعین کے اجماع سے ٹکرانا نہیں چاہیے، ادروائز وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. یہ بات ہے سیدھی سی. تو یہ آیت ہے جس کو امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے پرٹیکولر جو آئمہ میں سے بہت بڑے امام ہیں انہوں نے اجماع کے حجت ہونے پر پیش کیا. اس کے علاوہ بھی اہل سنت کی بھی اور اہل تشیع کی ساری آپ تفاسیر اٹھا کے دیکھ لیں، سب لوگوں نے اس آیت کو اجماع کے حجت ہونے پر دلیل قرار دیا ہے. تو اجماع کے حوالے سے میں تھوڑی سی گفتگو یہاں پر مناسب سمجھتا ہوں کہ اس آیت سے تو انڈائریکٹلی پتا چلا، اب ڈائریکٹلی احادیث اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ امت کا اجماع حجت ہے. تو یہاں یہ بات یاد رکھیں، شروع میں میں کلیئر کر دوں کہ اہل سنت کی جو فکر ہے، فرقہ نہیں میں بات کر رہا، فکر، وہ چار چیزوں کو بنیاد سمجھتے ہیں، دو ایبسولوٹ ہیں اور دو ڈیرائیوڈ ہیں، جس کو میں نے نام دیا ہے اس ماڈرن دور میں اسلام کی ڈکشنری، جو انگریزی میں کہا جاتا ہے ڈکشنری از آلویز اتھارٹی. بٹ کے سپیلنگ بی یو ٹی بٹ ہیں یا بی اے ٹی بٹ ہیں یا بی او ٹی بٹ ہیں، یہ ڈکشنری بتائے گی. ایک پی ایچ ڈی انگلش کہتا ہے بٹ کے سپیلنگ بی اے ٹی بٹ ہے اور ایک پرائمری اسکول کا بچہ کہتا ہے بی یو ٹی بٹ، اس کی بات صحیح ہوگی، وہ پی ایچ ڈی کی بات غلط ہوگی. اسی طریقے سے اسلام میں بڑے سے بڑا سکالر، بڑے سے بڑا عالم اور فاضل اگر کتاب و سنت کے خلاف بات کرتا ہے اس کی بات حجت نہیں ہوگی، وہ ڈکشنری کے خلاف ہے. تو اسلام کی ڈکشنری دو چیزوں پر ہے پرائمری طور پر ایبسولوٹ، وہ ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول، اور اس پہ میں ڈیٹیل سے گفتگو کر چکا ہوں، گھنٹوں گھنٹوں کے لیکچرز میرے الحمدللہ یوٹیوب کے اوپر پڑے ہوئے ہیں اور اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ بھی. وہ آج اس کا موقع نہیں ہے کہ میں اس کو بیان کروں، بس وہ ایک حدیث المستدرک للحاکم کی صحیح سند کے ساتھ کتاب العلم چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 318 نمبر حدیث کے حجت الوداع کے موقع پر امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے باطن میں دو ایسی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے پکڑ لو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. تو یہ ہے دو ایبسولوٹ سورسز. اب کتاب اور سنت ہی نے ہمیں ایک تیسری چیز کے بارے میں بتایا کہ وہ بھی حجت ہے، اور وہ ہے اجماع امت. وہ بھی کتاب و سنت کی طرح ہی حجت ہے، کیونکہ کتاب و سنت کو ماننا اجماع کو ماننا، اجماع کو ماننا کتاب و سنت کو ماننا. البتہ جو چوتھی چیز ہے اجتہاد، وہ آپشنل ہے، وہ آپس میں اختلاف ہو سکتا ہے اور وہ اس کی خوبصورتی ہے. پوری امت کے لیے کسی ایک بندے کا اجتہاد ماننا ضروری نہیں ہے، اجتہاد ہر بندے کا اپنا اپنا ہے، وہ آگے حدیثیں بھی انشاءاللہ آ جائیں گی. تو پہلی حدیث المستدرک للحاکم میں کتاب العلم چیپٹر میں صحیح سند کے ساتھ انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 399 نمبر حدیث ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، تم جماعت کو لازم پکڑ لو، جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے، جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے. اب اللہ کے ہاتھ کے لیے یہ مثال نہیں پیش کی جا سکتی ایسے کر کے، یہ بدعت ہو جائے گا. لیس کا مثلی شیء، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں، اللہ عرش پر مستوی ہے اپنی شان کے لائق، اللہ ہماری شارق سے قریب ہے اپنی شان کے لائق. جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے، یہ وہ جماعت نہ سمجھیں یہ جو جماعتیں آج کل بنی ہوئی ہیں، ہر بندہ جو اپنی پارٹی علیحدہ کر کے وہ کہتا ہے کہ جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے. مسلمانوں کی جماعت، مسلمانوں کی فکر، صحابہ تابعین تبع تابعین کا اجماع. دوسری حدیث المجم الکبیر تبرانی کے اندر موجود ہے صحیح سند کے ساتھ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، سیم ہی الفاظ ہے تھوڑے سے فرق کے ساتھ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہونے دے گا، یعنی پوری امت ایک بات پہ کٹھی نہیں ہوگی ایسی کوئی بات کہ جو گمراہی پر مبنی ہو. تم جماعت کو لازم پکڑ لو، جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے. یہ تو دو مرفوع حدیثیں ہوگی. اب دو موقوف روایتیں، یعنی صحابہ اکرام علیہم رضوان کے اقوال، صحیح سند کے ساتھ المصنف ابن ابی شیبہ میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کتاب البیوع چیپٹر میں 22,990 نمبر اثر ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیر المؤمنین ہیں، اب وہ بات بھی یاد کر لیجئے، سنن ترمذی، سنن ابی داؤد اور ابن ماجہ کی حدیث، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے. تو سیدنا عمر نے قاضی شریح جو تھے ان کو خط لکھا، حوالہ میں بتا چکا مصنف ابن ابی شیبہ سے، اور فرمایا کہ جب بھی تمہیں کوئی مسئلہ درپیش ہو تو سب سے پہلے اللہ کی کتاب میں دیکھو، اللہ کی کتاب میں نہ پاؤ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں دیکھو، سنت میں بھی نہ ملے تو پھر امت کا اجماع دیکھو. صحابہ اکرام علیہ رضوان کا کیا اجماع ہے؟ اور اگر اس میں بھی نہ پاؤ تو پھر اجتہاد کر لو، اور اگر تم اجتہاد نہ کرو تو یہ زیادہ بہتر ہے، بجائے وہ بال کی کھال اتارنے کے پیچھے ہی ہٹ جاؤ اس معاملے میں تو زیادہ بہتر ہے. لہذا اس میں ان لوگوں کا بھی رد ہو گیا جنہوں نے فرضی مسئلے اپنی فقہ کے اندر لکھ کے تو امت کو کہا جی بتائیں قرآن حدیث میں یہ مسئلہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ 12 آدمی ہیں جنگل میں، 12 ہی ننگے ہیں، امامت کون کرے گا ان کی؟ تو الحمدللہ قرآن و سنت میں اس طرح کی بے حیا باتیں تو نہیں لکھی ہوئی ہوں گی. سنن دارمی کے مقدمے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح سند سے اثر موجود ہے کہ وہ ناپسند فرماتے تھے کہ کوئی بندہ تھریٹیکل مسئلہ پوچھے کہ بتائیں اگر یہ ہو جائے تو کیا، وہ کہتے ہیں کہاں ہوا تب مسئلہ، اور جب ہوگا ہر بندے نے اپنا اجتہاد خود کرنا ہوگا. تو یہاں سے اجتہاد کا ثبوت بھی مل گیا جو چوتھی چیز میں نے بتائی تھی. اور دوسری موقوف روایت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسند امام احمد میں اور المستدر للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ کہ جس چیز کو مسلمان اچھا سمجھیں اللہ کے نزدیک وہ اچھی ہے، اور جس کو مسلمان برا سمجھیں اللہ کے نزدیک وہ بھی بری ہے. تو یہ بھی اجماع کی دلیل ہے. اب اس سے یہ نہ سمجھیے گا کہ چند ایک مسلمان مل کے کوئی بدعت شروع کر دیں اور کہیں جی ہم اس کو اچھا سمجھ رہے ہیں تو وہ دین کا حصہ ہو جائے گی. اجماع جب تک نہیں ہوگا، اگر اہل حق مخالفت کریں گے کتاب و سنت کے دلائل پر تو وہ بدعت ہی ہوگی، اجماع نہیں ہوگا. مثال کے طور پر اب ایک بہت بڑا اجماع ہو چکا ہے کہ ربیع الاول کے مہینے کے اندر، اور میں نے اس پہ پورا لیکچر بھی دیا تھا 12 ربیع الاول کے اوپر، 2 گھنٹے کا یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے، ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ کی آخری وصیتیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ربیع الاول کے مہینے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں پروگرام ہوا کریں گے. اس پہ پوری امت نے اجماع کر لی ہے. اتنے حصے پر سیرت النبی کانفرنسز ہو رہی ہیں، امام الانبیاء کانفرنس ہو رہی ہے، امام اعظم کانفرنس ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، شافع محشر کانفرنسز ہو رہی ہیں، فضائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنسز ہو رہی ہیں، یہاں تک امت نے اجماع کر لیا. لیکن اس کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے، خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے ماڈل بنائے جا رہے ہیں، اور ہمارے ادھر جہلم کی تو بدبختی میں نے خود دیکھا ہے، روزہ شریف کا پورا ماڈل گنبد کے نیچے جالیاں بھی بنائی ہوئی ہیں اور عورتیں سامنے بیٹھ کے ایسے دعائیں کر رہی ہیں، خانہ کعبہ کے آگے دروازہ ان کے ماڈل کے آگے کھڑے ہوئے. اور میں یہاں ایمانداری کی بات کروں کہ بریلوی علماء خود خلاف ہیں اس کے، لیکن بات یہی ہے کہ جب ایک چیز شروع ہو جاتی ہے پھر مولویوں سے بھی باہر ہو جاتی ہے. اب وہ ان کو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ گستاخ رسول ہیں. گستاخ رسول کا تو فتویٰ ہماری نوک کے اوپر ہے نا، جس کو مرضی جب چاہیں گستاخ رسول ڈکلیئر کر دیں. تو اب وہ ان کے قابو سے بھی باہر ہو چکی ہے. تو وہ اس طرح کی جو چیزیں امت کے اندر آئیں ہیں ان پر کوئی اجماع وغیرہ نہیں ہے. اب 3 پوائنٹ میں نے اس میں ایڈریس کرنے ہیں. پہلا تو میں ایڈریس کر چکا ہوں، اس کو دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ اسلام کی جو ڈکشنری ہے وہ 4 چیزوں پر ہے. اس میں سے 2 ایبسولوٹ ہیں، 2 ڈیرائیوڈ ہیں. ایبسولوٹ قرآن و سنت، اور ڈیرائیوڈ اجماع اور اجتہاد. اور اس میں سے بھی اجماع کی جو پرائیورٹی ہے وہ قرآن و سنت کے اندر ہی داخل ہے، اجتہاد الگ سے ہے. وہ پوری امت کے لیے کسی ایک بندے کا ماننا ضروری نہیں ہے. پوائنٹ نمبر 2 اس کے اندر یہ ہے کہ قرآن و سنت تو قیامت تک فکس رہیں گے، اجماع بھی فکس رہے گا. صحابہ تابعین تبع تابعین کے اجماع کو آج کوئی نہیں بدل سکتا، سیدھی سی بات ہے. البتہ اجتہاد والے جو معاملات ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں سمجھ آنا شروع ہوتی ہیں تو لوگ اجتہاد کرتے ہیں اس کے اوپر. ہر زمانے میں لوگ کریں گے، اجماع بھی ہر زمانے میں ہوگا، لیکن کوئی ایسا اجماع ہم قبول نہیں کریں گے جو صحابہ تابعین اور تبع تابعین سے ٹکراتا ہوگا. یہ میں نے پہلے بتا دیا کہ پہلے 300 سال کی گارنٹی پروفٹ نے خود دی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اس میں ایک کڑوی بات بھی ہے جس کو اگر تحمل سے سنیں گے تو سمجھ آ جائے گی. وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام علی مرضوان کا بھی اجماع حجت ہوگا، انڈیویجول کسی صحابی کی رائے بھی حجت نہیں ہوگی جب تک کہ صحابہ کرام علی مرضوان اس پر اتفاق نہ کر لیں. اگر کسی صحابی کی رائے سامنے آئی اور صحابہ کرام میں آپس میں اختلاف ہو گیا پھر ہم جمہور کو دیکھیں گے. اگر کسی صحابی کی انڈیویجول رائے سامنے آئی اور صحابہ نے اختلاف نہ کیا، ان کی اکیلے رائے اس کے خلاف کوئی بات موجود نہیں ہے، تو وہ بھی پھر اجماع ہی تصور ہوگی. تو اس معاملے میں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی صحابہ کی گستاخی، ایسا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا فرمایا کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، جامعہ ترمذی، سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے. خلفاء راشدین کی سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ لازم ہے. کیوں؟ تمام صحابہ کی سنت نہیں. وہ جو حدیث پیش کرتے ہیں نا کہ جی میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جس کی پیروی کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے، اس کے تمام ترک جو ہیں وہ محدثین کی نظر میں ضعیف ہے. وہ لاجیکلی بھی غلط ہے، وہ میں ابھی آج ثابت بھی کر دیتا ہوں. صحابہ اکرام کی ہم جوتیوں کی خاک کے بھی برابر نہیں ہے. لیکن وہی بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم مانتے ہیں، لیکن ان کو ہم اللہ کا بندہ مانتے ہیں، اللہ کا بیٹا نہیں مانیں گے. صحابہ اکرام کو ہم مانتے ہیں، صحابہ ہی مانتے ہیں، نبی کے درجے پہ نہیں ان کو رکھیں گے. آئمہ اکرام کو ہم مانتے ہیں لیکن ان کو صحابہ کے درجے پہ نہیں رکھیں گے. ہر بندے کا اپنا اپنا لیول ہے، اتنی ہی اس کی عزت کرنی ہے، نہ اس میں غلو کرنا ہے اور نہ توہین کرنی ہے. تو خلفائے راشدین کا اجماع حجت ہے. کیوں؟ اس پہ میں نے غور کیا تو مجھے ایک بات کھلی، وہ اس لیے کہ خلیفہ راشد جب بھی کوئی بات کرے گا پبلکلی رپورٹ ہو جائے گی، کیونکہ اوپنلی ہوگی. صحابی کسی کونے میں جا کے کوئی بات کر دے وہ پبلک میں تو نہیں آئے گی. خلیفہ راشد جو ہے وہ پبلکلی لوگوں کے سامنے موجود ہے. اگر وہ کوئی غلط بات بھی کرے گا تو اس کو ٹوکنے والے لوگ موجود ہوں گے، لہذا اگر اس کی غلطی ہوگی تو وہ اصلاح کر لے گا. کہ یہ کیسے معاملات موجود ہیں، جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مبارک دور میں حج تمتع پہ پابندی لگا دی تھی، تو ان کا اپنا بیٹا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بغاوت کی. انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی اجازت دی ہے تو جس بات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم ارشاد فرمائے تو میرے باپ کا نہیں حکم مانا جائے گا اس معاملے میں. انہوں نے بغاوت کی، سیدنا عمر نے اپنا ڈسیزن واپس لے لیا، رپورٹ ہو گیا تھا نا. اسی طریقے سے صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مبارک دور میں بھی حج تمتع پہ پابندی لگا دی، تو سیدنا علی نے خط لکھا سیدنا عثمان کو. وہ خط بخاری مسلم میں موجود ہے، یہ روایت چھپائی ہوئی ہے لوگوں نے. عبداللہ بن عمر کی تو سارے بتاتے ہیں، یہ کوئی نہیں بتاتا، حالانکہ یہ بخاری مسلم میں. اور سیدنا عثمان کو سیدنا علی نے لکھا، میں کسی بھی شخص کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں چھوڑ سکتا، چاہے آپ ہی کیوں نہ ہو. سیدنا عثمان بھی پیچھے ہٹ گئے. خود سیدنا علی صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، مرتدین کو انہوں نے زندہ جلوا دیا آگ میں. تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے امیر المومنین، یہ آپ نے کیا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انسان کو آگ میں جلانے سے منع فرمایا ہے، اور فرمایا ہے کہ یہ آگ کی سزا اللہ کے ساتھ خاص ہے، اللہ اپنے بندوں کو یہ سزا دے سکتا ہے، مخلوق کو یہ سزا نہیں دے سکتی. تو جامعہ ترمذی میں آگے ڈیٹیل موجود ہے، سیدنا علی نے رجوع کر لیا. انہوں نے نہیں آگے سے حدیث سنائی علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین کہ میں خلیفہ راشد ہوں تم میری سنت پہ عمل کرو. ظالم لوگ تیسری اور چوتھی صدی کے مولویوں کے بارے میں ہمیں کہہ رہے ہیں، ہم ان کے اندھا دھن پیروی کرنی شروع کر دیں. اور صحابہ کرام تو خلفائے راشدین کے بارے میں نہیں تھے کرتے اندھا دھن پیروی، وہاں تو حدیث بھی موجود ہے. امام حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک کے بارے میں تو حدیث بھی کوئی نہیں موجود بائی نیم. ان بزرگوں کی ہم توہین نہیں کرتے، الحمدللہ ان کی اسلام کے لیے خدمات ہیں، لیکن ان بزرگوں کے نام پر جو فرقے بنائے گئے ہیں ہم ان کی مخالفت کرتے ہیں. ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی دشمنی نہیں ہے، ان کے نام کے اوپر جو کرسچینٹی نے ان کے بارے میں ڈیوینٹی کلیم کر دیا ہمیں اس سے اختلاف. تو یہ مسئلہ بھی میں نے الحمدللہ اس حوالے سے کلیئر کر دیا. اب پوائنٹ نمبر 3 اس کے اندر کہ اجماع اہل حق کا ہوگا. اگر اہل باطل اہل حق کی مخالفت کریں گے وہ اجماع ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. مثال کے طور پر صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کتاب استتابت المرتدین حروریہ کے بارے میں، خوارج کے بارے میں، وہ سیدنا علی کو کافر کہتے تھے، معاذ اللہ استغفر اللہ، کہتے تھے تین ایکسز آف ایول ہے، علی، معاویہ اور عمر بن عاص رضی اللہ عنہم اجمعین، اور تینوں کو قتل کرنے کا انہوں نے پروگرام بنایا. بائی چانس سیدنا علی ہی اس دن باہر آئے تھے نماز کے لیے، باقی دو آئے نہیں، وہ بچ کے سیدنا علی کو شہید کر دیا. وہ شہید کرنے والا وہ کافر نہیں تھا، سیدنا عمر کے دور میں اس نے بڑی فتوحات کی ہوئی تھی ابن ملجم نے، لیکن تاویل کی غلطی لگ گئی تھی اس کو. اور سیدنا علی کے قربان جائیں، سیدنا علی نے خوارج کے ساتھ جنگ کی نہروان پہ شکست فاش دی، پھر خوارج کے جنازے بھی خود پڑھائے. تو لوگوں نے کہا یہ تو آپ کو کافر کہتے تھے، انہوں نے فرمایا یہ مجھے کافر سمجھتے تھے نا، میں تو ان پر ان کی تکفیر نہیں کرتا. آج لوگ اللہ عنہ باتھ روموں میں لکھا ہوا شیعہ کافر، فلانا کافر، فلانا کافر، ظلم کی انتہا ہے. اہل قبلہ اور اہل کلمہ کی غلطی پوائنٹ آؤٹ ضرور کریں آپ، اس پہ آپ کو حق حاصل ہے، لیکن اس کی تکفیر کرنا یہ ظلم ہے، یہ خوارج کا طریقہ ہے. اب خوارج کئی معاملات میں صحابہ اکرام سے ہٹ گئے تھے، تو انہوں نے اگر مخالفت کی تو اس سے اجماع نہیں ٹوٹے گا. منکرین زکات نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور صحابہ کے ساتھ مخالفت کی تو اس سے امت کا اجماع نہیں ٹوٹے گا. تو مسلمان ہی تھے نا وہ، جن کے خلاف سیدنا ابوبکر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ ان کے ساتھ قتال کیا، تو اجماع نہیں ٹوٹے گا معتزلہ سے، روافض سے یا خوارج کے ساتھ، ان کی وجہ سے اجماع نہیں ٹوٹے گا اہل حق کا. اب آپ کو حدیث سمجھ آئے گی، وہ حدیث پوری اس طرح ہے جامعہ ترمذی اور سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ کے اندر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بلیغ خطبہ دیا اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم سب لوگ اشک بار ہو گئے اور ہمیں یہ یقین ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ہم سے الوداعی گفتگو کر رہے ہیں، اور فرمایا میرے بعد تم بہت فتنے دیکھو گے. اس وقت علیکم بسنتی وسنت الخلفائے الراشدین المہدیین، میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا، بڑے اختلاف تم دیکھو گے. الحمدللہ جب بھی اختلاف ہوا ہے ہم خلفائے راشدین کے ساتھ ہیں، چاہے منکرین زکات والا معاملہ ہو ہم سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں، سیدنا عثمان کے دور کے اندر ان مسلمانوں کا خروج سیدنا عثمان کے خلاف اجتہادی غلطی کی وجہ سے ہو، باغیوں کا، ہم ان کو کافر نہیں کہتے لیکن سیدنا عثمان کے ساتھ ہیں. اسی طریقے سے سیدنا علی کے خلاف جو خوارج نے خروج کیا یا اجتہادی غلطی کی وجہ سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خروج کیا، ہم ان تمام معاملات کے اندر سیدنا علی کے ساتھ ہیں. اور اس میں ہمارا پورا ریسرچ پیپر بھی چھپ چکا ہوا ہے الحمدللہ، رافضیت، ناسبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ. تو ہم علیکم بسنتی وسنت الخلفائے راشدین المہدیین ہیں، ان کے ساتھ ہیں الحمدللہ. اب اس ٹاپک کے آخر میں 17 مثالیں میں پیش کروں گا اجماع کی، جو کتاب و سنت سے ثابت نہیں، اجماع ہی اس کے لیے ایک دلیل ہے ہمارے پاس. 17 کا فگر میں نے اس لیے چوز کیا کہ دن رات میں فرض رکعتوں کی تعداد 17 ہے، اور 17 بھی پھر دو حصوں میں ڈیوائڈ ہے، 12 جو ہیں وہ پرانے مسائل ہیں اور 5 اس دور کے 14ویں اور 15ویں صدی کے اجماع ہیں، میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ، اور 12 اور 5 کی نسبتیں بھی موجود ہیں الحمدللہ. تو پہلی مثال اجماع کی وہ ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب 6 مہینے کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے اوپر اجماع ہو گیا صحابہ کا، سیدنا علی کے بیعت کرنے کے بعد. وہ پوری ڈیٹیل بخاری مسلم میں موجود ہے، اس میں دونوں طرف سے جو ہے وہ ایسے معاملات ہو گئے تھے، سیدنا ابوبکر نے بھی معذرت کی سیدنا علی سے، سیدنا علی نے بھی معذرت کی سیدنا ابوبکر سے، وہ ڈیٹیل ہے، وہ آج موضوع نہیں ہے. تو یہ پہلی مثال ہے اجماع کی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خلیفہ کسی کو نہیں بنایا، آپ نے تو قرآن کو بنایا تھا. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری میں کتاب المغازی چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4460 نمبر حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے چیپٹر میں کہ عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے طلحہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وصی کسی کو بنایا تھا، تو انہوں نے کیٹاگوریکل ڈینائی کیا کہ نہیں، البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ کی کتاب پر چلتے رہنے کی وصیت فرمائی تھی. تو یہ ہے وصی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصی قیامت تک کے لیے ہونا چاہیے، ادروائز تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر وسیع پرسنالٹیز ہوں گی تو وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہوتی چلی جائیں گی. تو یہ ہے وسیع کتاب اللہ. تو صحابہ کا اجماع, یہ پہلا اجماع ہوا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے اوپر. دوسرا اجماع اسی کانٹیکسٹ میں اس کو آپ شامل کر لیں گے, اس پہ بھی اجماع ہے کہ خلافت راشدہ 30 سال تک ہے, وہ احادیث بھی موجود ہے. اس کے بعد ملوکیت ہے, خلافت راشدہ نہیں ہے. دوسرا اجماع ہے قرآن پاک کو کتابی شکل میں ایک جگہ پر لے کر آنا. اس کا آغاز کیا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, اور اس کا کنکلوژن ہوا پھر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور کے اندر, مصحف عثمانی. یہ دوسرا اجماع. تیسرا اجماع کہ صحابہ کی مرسل روایتیں حجت ہیں. مرسل کہتے ہیں عربی میں چھوٹا ہوا, جس کا واسطہ چھوٹا ہوا ہو. یعنی اگر صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوٹ کیے بغیر اپنے ریفرنس سے کوئی بات ان کے پہنچے کہ سیدنا ابوبکر نے فرمایا یا سیدنا عمر نے فرمایا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مینشن نہ کریں, تو وہ بھی حجت ہوگی تا وقت ہے کہ اس میں اختلاف نہ آ جائے. اختلاف آ جائے گا تو پھر حجت نہیں رہے گی. چوتھا اجماع قرآن پاک پہ اعراب لگانا. یہ صحابہ کے اینڈ دور میں ولید بن عبد الملک کے حکم سے حجاج بن یوسف ظالم اور فاسق شخص کی ذمہ داری لگائی اس نے. اس وقت ظاہر ہے کہ وہی تھا, رسپانسبلٹی اس کی لگی, تو اس نے قرآن پاک پہ اعراب لگائے تاکہ جو نیو مسلمز ہیں جو عربی نہیں جانتے ان کو قرآن پاک پڑھنے میں آسانی ہو, اس پر اجماع ہو گیا. پانچواں اجماع جو تیسری صدی کے اندر آ کے ہوا ہے. یہ مسئلہ صحابہ تابعین تبا تابعین میں آپ کو نہیں ملے گا. وہ ہے کہ قرآن پاک غیر مخلوق ہے, اللہ کا کلام ہے, یہ حادث نہیں قدیم ہے. یہ معتزلہ کا فتنہ جب اٹھا, انہوں نے کہا قرآن اللہ نے پیدا کیا ہے, تو پھر اس کے خلاف امام اہل سنت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ المتوفہ 241 ہجری وہ کھڑے ہوئے الحمدللہ. اور حالانکہ اس وقت وہ اکیلے ہی تھے, باقی لوگ ان کے ساتھ اس طرح شامل نہیں ہوئے, مخالفت تو نہیں کی, لیکن وہ مجاہد بندہ اکیلا ڈٹا رہا. اور آج الحمدللہ پوری امت نے اجماع کیا ہے, کیا اہل سنت کیا اہل تشیع. اور الحمدللہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ قرآن پاک پہ بھی اجماع ہے. یہ جو مشہور ہے پبلک کے اندر کہ شیعہ کے کوئی 40 پارے ہیں, یہ سب جھوٹ ہے بھائی. یہی قرآن ایران سے بھی چھپ رہا ہے, یہ جو سعودی عرب سے چھپ رہا ہے یہی مصحف, ایک ہی کاپی رائٹس ہے. اور طلحہ یاسین نے جو لکھا ہوا ہے وہ ایران والوں نے بھی لیے ہوئے ہیں, سعودی عرب والوں نے. یہ پبلک کے اندر باتیں مشہور ہیں. وہ قرآن کے اختلافات کو قرآن کی تحریف مانتے ہیں. قرآن کا اختلاف تو ہماری بخاری کے اندر بھی موجود ہے, وہ ڈفرینٹ چیز ہے. قرآن پاک 7 قرآن کے اندر نازل ہوا ہے, لیکن ہے یہی مصحف. لیکن ہمیں کبھی توفیق نہیں ہوگی کہ ہم کبھی شیعہ کے مکتبے سے قرآن کھول کے دیکھ ہی لیں گے ان کا قرآن کیا ہے. اسی طریقے سے شیعہ کو پٹی پڑھائی ہوئی ہے کہ جی اہل سنت جو ہیں یہ اہل بیت کو نہیں مانتے, معاذ اللہ استغفر اللہ. تو یہ مولویوں کے ہاتھ چڑھا ہوا ہے دین سارا, ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں پھیلائی ہوئی ہیں. چھٹا اجتماع اجماع جو ہے وہ تراویح کا پورا مہینہ جماعت کے ساتھ پڑھنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں, سیدنا ابوبکر صدیق سے ثابت نہیں, سیدنا عمر کے شروع کے دور میں ثابت نہیں ہے. ڈیٹیل کے ساتھ میں نے اس کو ایڈریس کیا رمضان والے اپنے لیکچر میں, جو 20 نمبر اختلافی مسئلہ موجود ہے اہل سنت پاک .com پہ, 20 تراویح والا, کہ 20 تراویح کے بارے میں کیا ہے معاملہ, تراویح کی اصل تعداد کتنی ہے, اور حرمین میں کیوں 20 تراویح ہوتی ہیں, اور کیا مسئلہ ہے, اس کو میں نے ڈیٹیل سے اس میں ایڈریس کیا. تو تراویح پورا مہینہ جماعت کے ساتھ پڑھنا, اس پہ صحابہ کا اجماع ہوا ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ یہ فرض ہے یا واجب ہے, گھر بھی پڑھ سکتے ہیں. اجماع کی یہی خوبصورتی ہے, اجماع کبھی کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہوگا. اگر یہ اجماع ہو جاتا نا معاذ اللہ استغفر اللہ کہ جس نے گھر پڑھی اس کی تراویح نہیں ہے, پھر ہم اس اجماع کو نہ مانتے. اور یہ کبھی نہیں ہوگا کہ اجماع جو ہے وہ کتاب و سنت کے خلاف ہو. یہ بعض لوگوں نے پکھنڈ مچایا ہوا ہے, وہ مناظروں کے اندر کہتے ہیں جی ہم اس اجماع کو نہیں مانتے جو کتاب و سنت کے خلاف ہو. یہ اسی طرح ہے جی ہم اس مچھلی کو نہیں مانتے جو ہوا میں رہتی ہو, مچھلی رہتی پانی میں. اجماع ہمیشہ ہوتا ہی کتاب و سنت کے حق میں, حضور گارنٹی دے رہے ہیں کبھی خلاف نہیں ہوگا. آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں اجماع خلاف ہو جائے گا؟ آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ آپ یہ دعویٰ کریں کہ فلاں معاملے میں اجماع نہیں ہے, یہ آپ کو حق حاصل ہے, کوئی اختلافی قول لے آئیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ جس پہ اتفاق ہو چکے آپ کہیں گے جی میں نہیں اس کو مانتا, کتاب و سنت میں نہیں لکھا ہوا, جیسا کہ بعض غیر مقلدین کرتے ہیں. غیر مقلد اور اصحاب الحدیث یا اہل سنت میں فرق ہے. ہم نہ غیر مقلد ہیں اور نہ مقلد ہیں معاذ اللہ. ہم قرآن پاک کو اور سنت کو صحابہ تابعین تبع تابعین سلف کے منج کے اوپر مانتے ہیں, ایک انڈیویجول کے پیچھے نہیں چلتے. سلف کا فہم لے کے سب کے سب کا. ایک انڈیویجل کو تو غلطی لگ سکتی ہے, اجماع کو غلطی نہیں لگے گی, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دی ہے. ساتواں یہ ہے ذرا تھوڑا سا لطیفہ, وہ ہے بھینس کا حلال ہونا. یہ اکثر آپ سوال سنتے ہوں گے اہل بدعت سے, جی بھینس بتائیں کہاں حلال ہے قرآن و سنت سے. اور بھائی اجماع ہے, کہتے ہیں جی ایک لاکھ روپے دیں گے بھینس کا حلال ہونا ثابت کریں, ہم دو لاکھ روپے دیں گے آپ بھینس کا حرام ہونا ثابت کریں. جس کے بارے میں حرام کا حکم نہیں آیا امت نے اجماع کیا, اور بےچارے یہ چونکہ علمی طور پہ اتنے پڑھے لکھے لوگ نہیں ہوتے تو ان کو یہ بات پتا نہیں ہے کہ عرب کے اندر جانور ہوتا ہے گائے, وہی جانور جب ہمارے سب کانٹیننٹ برصغیر میں آتا ہے تو وہ بھینس ہے. ہر علاقے کے جانور مختلف ہوتے ہیں, پہاڑی بکرا, چھترے والا بکرا اور دوسرے عام بیتل بکرے, فرق ہے بھائی. آپ کو کہنی بتاؤ جی بیتل بکرا اور چھتر, یہ تو آپ ہمارا یونیورس میں بھی نہیں دکھا سکتے تھے. انہوں نے کہ ان کو پتا ہوں گی یہ قسم ہے, تو بکری کی قسم, اس طرح گائے کی قسم میں ہی بھینس بھی داخل ہے. اس میں کون سی راکٹ سائنس ہے کہ فلاں نے آگے بتایا, قرآن پاک میں آیا ہے کہ مویشی آپ کے لیے حلال ہیں. جتنے مویشی ہوں گے, کتنی قسمیں ہوں گی, چاہے قرآن و سنت میں ان کا نام نہ بھی آئے ہو تب بھی وہ حلال ہوں گے. آٹھویں مثال کہ مردے کو قبلہ رخ لٹانا, میت کو قبر کے اندر اس کا چہرہ قبلہ رخ کرنا, اس پر کوئی قرآن و سنت کے اندر دلائل موجود نہیں ہے, اس پہ اجماع ہی ہے الحمدللہ. نویں چیز جو ضعیف حدیثوں سے ثابت ہے لیکن صحیح حدیث سے نہیں, وہ ہے کہ بچہ پیدا ہو تو اس کے کان میں اذان دینا, اس پر ہے اجماع, بچے کے کان میں اذان دینا. دسواں, دو سجدوں کے درمیان ہاتھ دونوں زانوں پر رکھنے ہیں, اس پہ کوئی حدیث موجود نہیں ہے. یہ وہ کہتا ہے نہیں تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک حدیث سے نماز بتائیں, تو ہم حدیث سے بتائیں گے, حدیث نے اجماع کو حجت کہا ہے. تو تین چیزیں لی جائیں گی, قرآن سنت اجماع, تو یہ اجماع سے ثابت ہے, مسلمانوں کا عملی تواتر ہے کہ دو سجدوں کے درمیان ہاتھ زانوں پہ رکھنے ہیں. تشہد کا تو حدیثیں موجود ہے کہ زانوں پہ رکھنی, اس کے بارے میں نہیں ہے. اور اس میں میرا اپنا بھی اس معاملے میں اجماع یہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑنے پہ, یہ چند عرب کے لوگ ہیں جنہوں نے یہ معاملات اٹھائے, اور وہیں شیخ البانی نے ان کے خلاف لکھ بھی دیا کہ بدعت نجدیت, یہ نجدیوں کی بدعت ہے رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا. پوری امت کا اتفاق ہے کہ رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑنے ہیں. اہل سنت کے سارے گروہ, حنفی, شافی, مالکی, حنبلی, اہل تشیع, سب کے سب رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑتے ہیں. پوری امت کا عملی تواتر اجماع ہے کہ رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑنے ہیں. بلکہ سن نسائی کے اندر جو 860 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق, اس میں اشارہ بھی اس چیز کا موجود ہے کہ رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑنے. ایک لادہ سے علمی بحث ہے, اس میں بھی اجماع ہے. گیارہواں یہ ہے کہ قہقہ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, قہقہ لگانے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. وضو کے بارے میں اختلاف ہے, انفی کہتے ہیں ٹوٹ جاتا ہے, ہم اس میں سمجھتے ہیں کہ ضعیف روایتیں ہیں, بل اجماع ادھر تک تو موجود ہے کہ کوئی شخص نماز میں قہقہ لگا لے تو اس کا جو نماز والا معاملہ ہے وہ ختم ہو جائے گا, نماز دوبارہ سے شروع کرے گا. بارہواں اجماع یہ ہے جو بھی بعد میں ہوا, چوتھی پانچویں صدی ہجری, بلکہ چھٹی تک جا کے ہوا, وہ ہے کہ صحیح بخاری اور مسلم کی تمام متفقن احادیث جو ہے, متفقن علیہ احادیث پرٹیکولر, اور صحیح بخاری اور مسلم کی علیحدہ علیحدہ سے بھی, متفقن علیہ تو ہے ہی ہیں, علیحدہ سے جو متصل الاسناد مرفوع احادیث ہے, اقوال نہیں, تعلیقاً روایتیں نہیں, صرف مرفوع احادیث بخاری اور مسلم کی, وہ تمام کی تمام قطعی صحت ہے. شاہ ولی اللہ دہلوی رحمتہ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں اس پر اجماع لکھا ہے. یہ تو ہوگی 12 مثالیں ہمارے پرانے دور سے, اب نئے دور کی 5 مثالیں, یعنی مثال نمبر 13, وہ 14th صدی اور 15th صدی کے اندر ابھی بالکل لیٹسٹ اجماع ہوا ہے کہ قادیانی فرقہ اسلام سے خارج ہے, چاہے غلام محمد قادیانی دجال کو وہ پیغمبر مانتا ہو, چاہے غلام محمد قادیانی دجال کو وہ امتی نبی مانتا ہو یا مجدد مانتا ہو اس کذاب کو, وہ دار اسلام سے خارج ہے, اس پہ اجماع ہے. قادیانی فرقہ یہ اسلام سے خارج ہے, یہ اجماع جو ہے ابھی 14th اور 15th صدی کے اندر آ کے ہوا ہے. مثال نمبر 14 ہے کرنسی نوٹ کے اوپر. احادیث میں تو یہی ملتا ہے کہ آپ نے بکریوں کی زکات دینی ہے تو اس میں سے بکریاں دینی ہیں, سونے کی زکات دینی ہے تو اس میں سے سونا ہی توڑ کے دینا ہے, چاندی کی زکات دینی ہے چاندی دینی ہے, لیکن سونا چاندی ان بکریوں ان تمام چیزوں کے عوض نوٹ کی شکل میں بھی زکات دی جا سکتی ہے، اس پہ بھی امت کا اجماع ہے، قرآن و سنت میں ظاہر ہے یہ بات ہی کو نہیں موجود ہوگی. اب جو لوگ کہتے ہیں جی ہمیں ہم مقلد ہیں تو امام حنیفہ سے دکھائیں نا کرنسی نوٹ کا، ان کو بھی نہیں پتا ہوگا اجماع جو اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے. آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ اجماع ہوگا، اجدال آپشنل ہوگا. تو اجماع ہوا ہے کرنسی نوٹ کے اندر بھی آپ زکات دے سکتے ہیں. 15 نمبر مثال، اس پر بھی اجماع ہوا ہے کہ قالین والی جو مسجدیں ہیں ان میں جوتیاں لے کے نہیں جانے. ویسے احادیث درجنوں موجود ہیں بخاری مسلم کے اندر، باقی سنن اربعہ کے اندر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جوتیوں سمیت نماز پڑھنا بھی ثابت ہے. ابھی بھی ہمارے جو فوجی حضرات ہیں سیاچن میں جوتیوں سمیت ہی نماز پڑھتے ہیں، نماز ہو جاتی ہے. لیکن جن مسجدوں میں قالین بچھے ہوئے ہیں صفائی کا اہتمام ہے ان مسجدوں کے لیے مسئلہ نہیں ہے. جنازہ گاہ میں آپ جوتیوں سمیت پڑھیں بے شک، وہاں تو قالین تو نہیں ہوتا، وہ اوپن میدان میں جنازے ہوتے ہیں یا عید کی نمازیں ہوتی ہیں. اگر اس طرح کا مسئلہ ہو، اگر دریے اور قالین نہ بچھے ہوئے ہوں تو جوتیوں سمیت پڑھ سکتے ہیں. لیکن اس پہ اجماع ہو گیا ہے کہ اگرچہ وہ حدیثیں موجود ہیں لیکن یہ اجماع ہے کہ قالین والی مسجد میں جوتی لے کے نہیں آئیں گے، گندی جوتی. ہاں اگر بالکل صاف جوتی ہے، جیسے آج سے 20-25-30 سال پہلے طواف کعبہ کے دوران اتنی زمین تب جاتی تھی جب تک وائٹ ماربل نہیں لگا تھا، تو لوگ علیحدہ سے نئے جوڑے لے جاتے تھے، بالکل وہ علیحدہ سے طواف کے لیے انہوں نے جوڑے رکھے ہوتے تھے. جس طرح آج ہم موزے بھی پہنتے ہیں، بھی جوتوں کی ایک شکل ہے، وہ آپ پہن سکتے ہیں، لیکن وہ باہر نہ آپ ان کو استعمال کریں. تو اس پہ بھی اجماع ہے. 16 اجماع وہ ہے لاؤڈ اسپیکر کے اندر نماز. پہلے تو مولوی پنجے جھاڑ کے پیچھے پڑ گئے تھے لاؤڈ اسپیکر کے، شیخ اشرفی تھانوی صاحب بھی، ہم ان کی نیت پہ نہیں شک کرتے، مطلب انہوں نے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ایسا فتویٰ دیا ہوگا کہ یہ شیطانی آواز ہے. احمد بریلوی صاحب کا بھی فتویٰ ہے، اور خود اب احمد بریلوی صاحب کے اپنی گدی سے ان کے اپنے شاگردوں نے اس کے خلاف فتویٰ دیا، دیوبندی علماء نے بھی اس کے خلاف فتویٰ دیا. تو لاؤڈ اسپیکر کے اوپر بھی اجماع ہو چکا ہے کہ لاؤڈ اسپیکر میں نماز پڑھائی جا سکتی جب پبلک زیادہ ہو. لیکن یہ جو تماشا ہے نا کہ چار نمازی پیچھے کھڑے کر کے باہر کا لاؤڈ اسپیکر کھول کے پوری دنیا کے اندر جو شور مچایا ہوتا ہے، اس پہ کوئی اجماع نہیں ہے، یہ زیادتی والی بات ہے. تو اس پہ کوئی اجماع نہیں ہے. 17واں اور آخری اجماع، ہاں جی اب دل تھام لے آؤ، یہ میں نے آخر میں رکھا ہوا تھا اور انشاءاللہ اجماع ہو چکا ہے اس پہ. جو لوگ پہلے بڑے فتوے لگاتے تھے نا، اب وہ ہٹتے ہی نہیں ٹی وی کے آگے سے. اور وہ ہے کہ ویڈیو فلم بنانا یہ جائز ہے. ویڈیو فلم، تصویر کی نہیں بات کر رہا، ویڈیو فلم کی بات کر رہا. تصویر کے اوپر ابھی سخت اختلاف موجود ہے کہ جو سٹل تصویر ہوتی ہے، لیکن جو موونگ ہے اس کے اوپر الحمدللہ اجماع ہو چکا ہے امت کا. آج کی تاریخ کے اندر تمام علماء، ایون الیاس قادری صاحب جنہوں نے پوری پوری کتابیں لکھی، ٹی وی کی تباہ کاریاں، پورے پورے درس دیے، لوگوں کے حاکیے مروا کے انہوں نے ٹی وی توڑوائے، لیکن میں ان کو داد دیتا ہوں کہ انہوں نے الحمدللہ جب اس معاملے میں رجوع کیا، پھر انہوں نے ریٹن فارم کے اندر اپنا رجوع لکھا اور 40 کے قریب علماء بریلوی سے فتوے لیے کہ میرا موقف پہلے غلط تھا، میں رجوع کرتا ہوں. اسی طریقے سے کچھ اور لوگ بھی ہیں جنہوں نے ٹی وی کے معاملے میں، ویڈیو کے معاملے میں غلو کیا. اب ان کے بارے میں یہی کہوں گا کہ آج سے پہلے مجھے یاد ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں، مطلب بڑے عجیب و غریب فتوے آنے شروع ہو گئے، جی یہ تو جناب آرام کام کر رہے ہیں، ویڈیو بنوا رہے ہیں. اب میں نام نہیں لیتا ان مولویوں کے کیونکہ ان کو برا لگ جائے گا، اب وہ ٹی وی پہ بیٹھے ہوتے ہیں آ کے. ایک زمانہ تھا کہ پیٹ کے پیچھے کیمرہ رکھ کے وہ اپنے انٹرویو ریکارڈ کرواتے تھے، اب سامنے رکھ کے کرواتے ہیں. لیکن مجھے ان پہ دکھ ہے کہ انہوں نے ابھی تک اعلانیہ توبہ نہیں کی اپنے اس گناہ سے، جو انہوں نے اہل سنت کے علماء کے اوپر آرام کاری کے فتوے لگائے تھے پہلے. اس میں میں الیاس قادری صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں، ان کی غلطیاں اپنی جگہ، لیکن ان کو میں کہتا ہوں یہ مجرم لوگ ہیں کہ انہوں نے اہل سنت کے علماء کے بارے میں زبان درازیاں کی، ان کو ممبروں کے اوپر باتیں کی کہ آرام کاری کرتے ہیں ویڈیو بنا کے، اب یہ خود ویڈیو بنوا رہے ہیں اور بڑی بڑی دفاع کونسل کانفرنسز کے اندر ویڈیو اور تقریریں آ رہی ہیں، لیکن کسی کو یہ شرم نہیں آ رہی کہ میں اعلانیہ طور پہ توبہ کروں، میں نے اہل سنت کے علماء پہ فتوے کیوں لگائے. توبہ کریں ریٹرن میں، اعلانیہ گناہ کی توبہ اعلانیہ ہوگی. تو اگر یہ بات وہاں تک پہنچے ان کو بتائیں کہ آپ کا یہ جرم معاف نہیں ہوا، جو کچھ آپ نے اہل سنت کے علماء کی بدنامی کی، اصحاب الحدیث کی، کتاب و سنت کے منج کے ماننے والے لوگوں کی، اب شرم کریں اور اس پہ اعلانیہ توبہ کریں. تو یہ ہو گیا ہمارا اجماع والا ٹاپک، الحمدللہ اس کانٹیکسٹ میں کور ہو گیا. اب اللہ کا نام لے کر آگے چلتے ہیں، ابھی تقریباً 15 منٹ باقی ہیں، کچھ گفتگو آج ہو جائے گی، باقی انشاءاللہ اگلی دفعہ ہو جائے گی. پھر آیت نمبر 116، کریٹیکل آیت. یہ آیت قرآن پاک میں دو دفعہ آئی ہے, ایک سورت سورۃ النساء میں, 48 نمبر آیت بھی اس میں گزر چکی ہے تھوڑے سے الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ, اور اس پہ میں نے 1.5 گھنٹہ گفتگو کی تھی, آدھا گھنٹہ ایک دن اور 1 گھنٹہ پورا اگلے دن. وہ ہماری یوٹیوب کے اوپر پڑی ہوئی ہے, وہ آپ سن سکتے ہیں. دعا صرف اللہ ہی سے, یہ ہے اس کا نام, اور وہ اسی آیت کے اوپر تھی. اور میں نے وہاں کہا تھا یہ بعد میں جب آئے گی تو میں اس کو پھر ڈیٹیل سے ایڈریس نہیں کروں گا, آج اس کو پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, بے شک اللہ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی شخص اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کرے. یہ ہے آخرت کی بات, دنیا میں معاف کر دے گا. سورۃ الفرقان کے اندر موجود ہے, دنیا میں جو شخص شرک سے توبہ کرے گا, سورۃ الفرقان آخری رکوع, ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے, آخرت میں نہیں ہوگا. اللہ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کوئی شخص دنیا سے شرک کی حالت میں گیا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ, اور اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اگر چاہے گا کسی کے لیے تو معاف فرما دے گا. وہ بھی اوپن لیسنس نہیں ہے, پکڑ سکتا ہے اس میں بھی, لیکن امید ہے کہ معاف کر دے گا. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ, اور جو کوئی شرک کرے اللہ کے ساتھ, فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا, تو وہ شخص گمراہ ہو گیا, اور بے شک ایسا گمراہ ہوا کہ گمراہی میں بھی دور جا پڑا. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. تو بھائی یہ آیت the most sensitive issue in the sight of اللہ کو ایڈریس کر رہی ہے کہ اللہ نے شرک کبھی معاف نہیں کرنا. اب میرے ایمان کا تقاضا ہے کہ چار جملے میں ادھر بول کے ہی آگے جاؤں, اگرچہ میں اس پہ گھنٹوں پہلے گفتگو کر چکا ہوں. معاملہ کریٹیکل ہے, جب اللہ تعالیٰ نے دو دفعہ بیان کیا ہے تو ہم بھی اس کو تھوڑا سا وقت دیتے ہیں. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 72 میں عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا خطبہ ہے جس کے کنکلوڈنگ الفاظ ہے, انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار, بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ تعالیٰ نے جنت اس پہ حرام کر دی ہے, اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. حتیٰ کہ سید الاولین والآخرین, امام الانبیاء والمرسلین, شفیع المذنبین, رحمت للعالمین, سیدنا و مولانا امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس کی شفاعت نہیں فرمائیں گے. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, صحیح بخاری کتاب الدعوات چیپٹر میں, صحیح مسلم کتاب الایمان چیپٹر میں, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک مقبول دعا دی تھی جو اس نبی نے دنیا ہی میں کر لی, اور میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے سنبھال کر رکھی ہے. میں اپنی اس دعا سے اپنی امت کی قیامت والے دن شفاعت کروں گا, اور میری شفاعت سے ہر شخص کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے جس نے اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا ہوا. ولیعوذ باللہ, شرک از دا موسٹ سینسیٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ حساس معاملہ شرک کا ہے. اس میں دو بنیادی باتیں ہمیں کلیئر ہونی چاہیے جس معاملے میں آج کل شرک عام ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور غائب میں صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں. یہ اپروپریٹ ٹرانسلیشن ہے ایاک نستعین کی. ظاہر اس بات کو آپ اختیار کر سکتے ہیں, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى, نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. اس پہ ہمارا پورا ریسرچ پیپر ہے 8 صفحوں کا, دعا صرف اللہ ہی سے, اہل سنت پاک .com کے اندر پڑا ہوا ہے, وہ ضرور پڑھیں. اس ریسرچ پیپر نے اثر میں بیماری بتائی ہے کہ شرک کیا ہے اس وقت کا, آج کا شرک وہ ہے استانت میں شرک, اللہ کی صفت دعا کے اندر شرک. اور کوئی مسلمان جان بوجھ کے نہیں کرتا, ہمارے بھائیوں کو پتا نہیں ہے. آپ کسی بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ یہ, یا کسی اہل تشیع سے یہ پوچھیں کیا اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت ہو سکتی ہے, سب کہیں گے نہیں ہو سکتی. لیکن ان بچاروں کو اب یہ بتانا ہے کہ دعا کرنا عبادت ہے, غائب میں کسی کو مدد کے لیے پکارنا, تو یہ سیدنا علی سے دعا نہیں ہو سکتی, نہ شیخ عبد القادر جیلانی سے دعا ہو سکتی, دعا صرف اللہ ہی سے. یہ تو جھگڑا ہی نہیں ہے کہ سیدنا علی کو اختیار ہے یا نہیں ہے, شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اختیار ہے یا نہیں ہے؟ اختیار ہو تب بھی، نہ ہو تب بھی، فرشتوں کو اللہ نے اختیار دیا بارے برسانے کا. کیا ہم کہہ سکتے ہیں المدد یا بیکائیل بارش نازل فرما؟ مشرک ہو جائیں گے. ہم اللہ کو کہیں گے. وہ بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الاستسقاء تعلیم فرمائی ہے. آپ کہہ سکتے تھے بھائی فرشتے سے مانگ لو، اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے اس کی. وہ بھائی جس کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے اس کو مانگنا شرک ہے، جس کی ڈیوٹی ثابت ہی کوئی نہیں قرآن حدیث ہے اس کو مانگنا کہاں سے توحید ہوگی؟ غائب میں نہیں پکاریں گے. ظاہری اس باب میں سیدنا علی آج موجود ہوں، ہم یا علی مدد کہیں گے ان کو سامنے سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر یا علی مدد کی ہے، لیکن سیدنا علی موجود تھے، وہ بھی اللہ کے شیر، اور امیر حمزہ بھی اللہ کے شیر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر حمزہ کو تو نہیں پکارا غزوہ خیبر میں، کیونکہ وہ شہید ہو چکے، اللہ کے پاس جا چکے تھے. ورنہ آپ کہتے المدد یا غزوہ احد کے شہداء اور بدر کے شہداء، آپ تو زندہ ہو، آؤ میری مدد کو. اسباب یہ اختیار کریں گے. آپ میرے سامنے بیٹھے، میں آپ سے پانی مانگتا ہوں، آپ مجھے پلائیں گے، بالکل ٹھیک ہے. لیکن آپ بغداد شریف میں بیٹھے ہیں، ادھر بھی قبر کے اندر، اور میں یہاں سے کہوں کہ بھائی مجھے آپ پانی پلا دیں، وہی بات، وہی جملہ، وہی بندہ شرک ہو جائے گا. غائب میں پکارنا شرک ہے. اور اس میں میں نے جو حدیث پیش کی ہے، الحمدللہ اللہ کے فضل سے ابھی تک کسی نے یہ حدیث اس معاملے میں پیش ہی نہیں کی ہے. توحید کی ساری کتابیں اٹھا لیں، اگر آپ کو کہیں ملے تو مجھے بتائیں. میں نے کمر توڑ کے رکھ لی ہے ان لوگوں کی، کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، جب صحابہ اکرام کو دھوکے سے شہید کیا گیا، 70 صحابہ کو، انہوں نے مرتے وقت کہا تھا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے، ہم اپنے رب سے مل گئے اور ہم اللہ سے راضی، اللہ ہم سے راضی، ہم نے تیرے نبی کا دین نہیں چھوڑا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں موجود ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دین ہم نے نہیں چھوڑا، اللہ کو کہا کہ اے اللہ آپ ہمارا پیغام پہنچا دیں. فرشتوں کو بھی نہیں پکارا، جس طرح ہمارے جنید جمشید بھائی جو ہیں وہ پکار رہے ہیں، ہم نے ان تک یہ بات پہنچا دی ہے، فرشتوں یہ پیغام دے دو کہ خادم تمہارا سید آ رہا ہے. فرشتے کو پکارنا شرک. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اولیاء اللہ کو غائب میں پکارنا ان کی گستاخی ہے، تو فرشتوں کو پکارنا اس سے بڑی گستاخی ہے. فرشتوں تو میرے نبی کے در کے غلام ہیں، ان کو پکارنا کہاں سے جائز ہو گیا؟ وہ جی فرشتے لے کے جاتے ہیں سلام وہاں پہ، اس لیے ہم پکار رہے ہیں، تو فرشتے بارش بھی برساتے ہیں، پھر بارش بھی فرشتوں سے مانگو. فرشتوں بارش برسا دو کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے. اب لیکن کیسے سمجھ آئے مولوی بیچ میں گھسا ہوا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی اتنے بڑے دیوبند کے مفتی ہیں، مفتی سعید صاحب انہوں نے لکھی ہے، اتنے بڑے بڑے علماء پاگل ہیں. تو علماء بھی اپنے ہی پیارے لگتے. اور دوسری طرف حال یہ ہے کہ المحنت المفنت جب لکھی، اس کے مقدمے میں شیخ ذکریہ سہارنپوری کے مرشد خلیل احمد سہارنپوری نے لکھا کہ احمد اب بریلوی اور ان کے ماننے والے شیطان ہیں، یہ شیطانی لشکر ہم دیوبندیوں پہ حملہ آور ہوا ہے، بلے آز باللہ تعالی، وہاں شیطان کہہ دیا ان کو. تو بزرگ بھی اپنے، یعنی جو کروڑوں لوگوں کے بزرگ ہیں ان کو شیطان، اور اپنے بزرگوں کو بہت بڑا بزرگ. یہی حال بریلوی بھی کرتے ہیں، اہل حدیث ان کے بارے میں، یہ اہل حدیثوں کے بارے میں، شیعہ ساروں کے بارے میں، سارے شیعہ کے بارے میں، یہ کھچڑی پکی ہوئی ہے. بھائی اب دعا ہی کریں اللہ تعالیٰ سے کہ یہ معاملہ سیدھا ہو، پھر کواریت والا اللہ ہی کرے سیدھا. اور ایک امید کی کرن ہے کہ وہ امام مہدی جب آئے تو تب معاملہ کو اجماع ہو جائے، امام مہدی پہ بھی اجماع ہوگا. یہ بھی آپ ایک اور اجماع بھی سن لیں، جو بھی ہونا ہے میں پہلے ہی آپ کو بتا دوں، اجماع ہونا ہے امام مہدی کے اوپر. پہلے تو یہ ہوا اجماع کہ امام مہدی نے آنا ہے، نزول عیسیٰ پہ بھی اجماع ہے الحمدللہ. تو یہ معاملہ اسی وقت ہی اللہ کرے گا کہ کوئی معاملہ سیدھا ہوگا، باقی یہ کوئی سیدھا ہوتا نظر نہیں آ رہا. تو شرک از دا موسٹ سینسیٹو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ، اللہ کے حضور حساس ترین معاملہ ہے. یہ جھگڑا ہی نہیں ہے کہ اختیار ہے یا نہیں ہے، یہ لوگوں کو چھوڑیں. الحمدللہ ہمارے ایک بھائی ہیں، انہوں نے ہمارا پمفلٹ پڑھا دعا صرف اللہ ہی سے، 7 شیعہ بھائیوں کو انہوں نے دعوت دی. یہ شیعہ کافر لکھنا اور فلاں لکھنا یہ بڑا آسان کام ہے، کیونکہ گناہ کرنا آسان ہوتا ہے نا. قرآن پاک کے روفے تہجیب مسجدوں میں لکھے ہوئے ہیں، استنجے خانوں میں، کافر بھی نہیں لکھ سکتے. کاف الف را یہ قرآن کے روفے تہجیب ہیں، باتھ روموں میں لکھا ہوا ہے. یہ کام ہم کر رہے ہیں. اب مجھے وہ غامدی صاحب کی بات بہت پسند ہے، اگرچہ کئی معاملات میں مجھے ان سے اختلاف ہے، لیکن اس دور کے اندر جس طرح پڑھے لکھے لوگوں کے اندر ان کی بات پہنچی ہے، ان کو سمجھانے کا سلیقہ ہے، ماشاء اللہ وہ ان کا خاص ہے. انہوں نے بہت پیاری بات کی تھی قادیانیت کے خلاف گفتگو کرتے ہوئے. انہوں نے فرمایا تھا کہ میں تو قادیانیت کو کسی صورت حق پہ نہیں مانتا، میں تو کشف و کرامت کو بھی ختم نبوت کے خلاف مانتا ہوں، جو کہ آپ لوگ مانتے ہو، جو لوگ اکثریت مانتے ہیں. کشف فضائل مال میں بھی لکھا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا آپ کشف کا نام لے کے ختم نبوت کا جنازہ نکالتے ہو، میں تو اس کو بھی نہیں مانتا. تو میرے ہاں قادیانیت کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں ہے، لیکن کیا قادیانیوں کو کافر کہہ دینے کے بعد ہماری ذمہ داری ختم ہو جائے گی؟ نہیں. اگر اس میں انہوں نے جملہ بولا ہے، وہ آئیکن پڑا ہوا ہے یوٹیوب پہ، غامدی سٹانس ان قادیانیت، انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے صحیح طریقے سے ان تک دعوت پہنچائی ہوتی تو ان کی آنے والی نسلیں اسلام میں داخل ہو چکی ہوتی، لیکن ہمارے غلط رویوں نے ان کو اپنے دین کے اوپر محکم کر دیا، جو بگڑا ہوا دین ان کا. باقی کتاب و سنت کو تو وہ مانتے ہیں، بس ان تک پہنچانا ہے کہ بھئی یہ جو آپ کو دھوکہ، میں نے ان کے پمفلٹ پڑھے ہیں، وہ بخاری مسلم سے حدیثیں لکھی ہوتی، لیکن وہی بات ہے کہ وہ چیزیں پوری نہیں لکھی ہوتی، تو علمی طریقے سے ان پر غلطی واضح کریں. تو ہمارے ایک بھائی نے دعا صرف اللہ اسے پمفلٹ پڑھ کے 7 شیعہ بھائیوں کو کراچی کے اندر چائے کی میٹنگ میں بٹھایا، اور ان کا کہ آپ کو میں مسلمان سمجھتا ہوں، اہل قبلہ سمجھتا ہوں، آپ بھی مجھے مسلمان سمجھیں. ایک مسلمان ایک مسلمان کو سمجھانے لگا ہے. کیا سمجھانے لگا ہے؟ انہوں نے کہا ہمارا اتفاق ہے غدیر خم کی حدیث پہ، جو صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، 4 روایتیں، 6225، 6226، 6227، 6228، ہم نے اپنے منج پہ بھی لکھی ہوئی ہے کہ غدیر خم پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا 2 بھاری چیزیں. پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اس کو پکڑے گا وہ ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہوگا. اور دوسری چیز میرے اہل بیت ہے، ان کے پکڑنے کے بارے میں نہیں فرمایا، فرمایا اہل بیت کے ساتھ اس نے سلوک کرنا. تو انہوں نے کہا کہ ہم اہل بیت کو الحمدللہ ان کے ساتھ جن لوگوں نے ڈائریکٹلی زیادتیاں کی، چاہے عبید اللہ ابن زیاد ہو یا انڈائریکٹلی یزید بن معاویہ ہو، ہم ان سے کوئی محبت نہیں کرتے، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں، ہم الحمدللہ حسینی ہیں، اہل بیت کے ماننے والے. ہم جس طریقے سیدنا حسین کے دشمنوں کے خلاف ہیں، اس طرح حضرت عائشہ کے بارے میں جو زبان درازی کرتا ہے، سیدہ عائشہ بھی اہل بیت میں شامل ہے، تو ان کے ساتھ بھی ہم جو ہے محبت نہیں کرتے. تو اس نے کہا کہ اہل بیت والا معاملہ تو ہمارا کامن ہے، اصول کافی میں بھی موجود، مسلم میں بھی. تو کتاب اللہ کو تو ہم شروع کریں، پہلا صفحہ پڑھ لیا کہ نابدو یہ کنستین. پھر انہوں نے اسی طرح سمجھایا جیسے میں نے سمجھایا، وہ 1.5 گھنٹے میں ساری مثالیں دے کے، اور آج اس کا کچھ حصہ میں نے بیان کیا کہ اصل یہ جھگڑا ہے ہی نہیں، اصل جھگڑا یہ ہے کہ سیدنا علی کو اختیار ہو تب بھی ان کو پکارنا جو ہے وہ شرک ہے، غائب میں ان سے دعا نہیں کر سکتے، ان سے دعا نہیں کر سکتے، دعا اللہ ہی سے ہوگی. سیدنا علی نے بھی اللہ سے ہی دعا کی. الحمدللہ ان 7 بھائیوں نے کہا کہ ہم آج کے بعد یا علی مدد کوئی کہے یا نہ کہے، ہم نہیں کہیں گے آج کے بعد یا علی مدد، آپ کی باتوں سے ہم اس کو غلط کہیں یا نہ کہیں، لیکن ہم اس رزلٹ پہ ضرور پہنچ گئے کہ ہم نے یہ خود نہیں کرنا، یہ خطرے سے خالی نہیں ہے. یہ ہے بھائیو دعوت کی برکتیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت اور اجماع کی تعلیمات کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو میں نے آج حق بات بیان کی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر کوئی غلط بات میرے منہ سے نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. اور آج ساتھ ہی اناؤنسمنٹ سن لیں، اگلی دفعہ مشکل ترین ٹاپک میں نے انشاءاللہ ایڈریس کرنا ہے، اور وہ تقریباً 1 گھنٹے کا ہوگا، کیونکہ اگلی آیت 119 نمبر آ رہی ہے کہ جو لوگ اللہ کی خلقت کو بدل دیتے ہیں. اس کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ میں انشاءاللہ عرض کروں گا، عورتیں جو یہ بال کٹواتی ہیں اس کے کیا شرعی حکم ہے، جائز ہے ناجائز ہے، کہاں تک جائز کہاں تک ناجائز، پیسے کے غیر ضروری بالوں کے بارے میں، داڑھی کا مسئلہ، داڑھی کی فرضیت کس حد تک رکھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے جو ہے وہ داڑھی کی زیادہ سے زیادہ مقدار کتنی ہونی چاہیے، کم سے کم کتنی ہونی چاہیے، داڑھی کی اہمیت کیا ہے، غیر ضروری بالوں کے بارے میں، پلاسٹک سرجری کے بارے میں، اسی طریقے سے کسی کا دانت ٹوٹ جائے تو کیا سونے کا دانت لگوا سکتا ہے، وگ لگانا کیسا ہے، بالوں کے جوڑے میں جو ہے وہ بال لگانا کیسا ہے. یہ اتنے مسائل ہیں جو ابھی تک کتابوں میں تو ماشاءاللہ کافی علماء نے ایڈریس کر دی ہیں، تقریر کی شکل میں، درس کی شکل میں نہیں، انشاءاللہ میں نے بڑی محنت کے ساتھ تیار کیا ہے. میرا خیال تھا آج میں کور کروں گا لیکن وہ مجھے نظر نہیں آیا، کیونکہ وہ ٹاپک بھی 40-50 منٹ کا ہوگا. تو اگلی دفعہ اپنی، جس طرح آج ماشاءاللہ 100 سے زیادہ لوگ بیٹھے ہوئے، تو اپنی حاضری کو یقینی بنائیں، لوگوں کو لے کر آئیں. دعوت کا کام میرے اکیلے کی ذمہ داری نہیں ہے، ہم سب نے کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سٹانس لیتے ہوئے ہم نے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچانی ہے، بجائے اپنے گلی محلوں میں، گھروں میں بیٹھ کے جو ہے، اور مسجدوں میں بیٹھ کے دوسرے فرقوں کے خلاف چیخنے کے، ان کو دعوت دیں. یہ کام ہے ہمارا کرنے کا. اور آخر میں کنکلوڈ کرتا ہوں، صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر بھیجا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی تھی، اے علی پہلے دعوت پیش کرنا، گردن نہ اتار دینا ان کی جا کے، پہلے ان کو دعوت پیش کرنا، اگر تیری وجہ سے ایک بندے کو بھی ہدایت مل گئی تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بالکل سانس کے طور پہ بھیجا، کتنا غصہ تھا، 17-18 دن ہو گئے خیبر نہیں فتح ہو رہا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا اس وقت بھی معاملہ نہیں چھوڑا۔ سیدنا علی نے بھی جب خوارج کے خلاف سیدنا ابن عباس کو بھیجا تو فرمایا پہلے دعوت پیش کرنا، اور پھر دعوت سے وہ تقریباً 12,000 خارجی جو ہے توبہ کر کے سیدنا علی کے پاس واپس آ گئے۔ دعوت کی برکتیں۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔